Kıymetli dostlar, efendim programımızın ikinci kısmındayız. Bugün Ad kavmini konuşuyoruz. Dolayısıyla Hud aleyhisselamın efendim mücadelesini de anlamak için bir giriş yapıyoruz. Fakat öncelikle Ad kavmine dair Kur'an'da pek çok surede referanslar var. İrili ufaklı ki hocam 10 tanesini bize saydı. Hangi surelerde kaç ayetin hangi numaralarla zikredildiğini, ifade edildiğini söyledi. Dolayısıyla detay diyebileceğimiz noktalar da var. Bunları da arz etti. Özellikle Ad kavminin efendim fizyonomik yapısına ilişkin göndermeler, yaşadıkları yerle ilgili, şehirle ilgili, beldeyle ilgili göndermeler. Bunları bilhassa söyledi. Mesela İrem ondan sonra ve o İrem'deki direklerin nasıl anlaşıldığı, anlaşılması gerektiği üzerine de iki tane farklı yorumu arz etti. Efendim kaldığımız nokta orasıydı. Evet. Oradan itibaren devam edebiliriz hocam. Buyurun. Şimdi Yusuf Bey, o Fecr suresindeki İrame zâtil imâd elleti lem yuhlek misluha fil bilâd. Elleti, yani öyle bir şehir ki bu lem yuhlek, yaratılmadı, misluha, işte o şehir gibi fil bilâd. Diğer şehirlerde, beldelerde benzeri yok. Bazı kardeşlerimiz bu şehrin özellikle, yani ilahi bir emirle, ilahi bir kararla, ilahi bir müdahaleyle özellikle imtihan için yapıldığı, lem yuhlak, yaratılmamıştı onun gibisi deyince, sanki bunun özel bir yaratılışla Allah-u Teala tarafından dizayn edildiği gibi bir kanaat ortaya koyuyorlar. Buna gerek yok. Halaka kelimesi neticede insanlara da nispet edilen kelimelerden biridir. Tabii. Çünkü bu yoktan var etmek manasına gelmiyor halaka. Doğru. Yoktan var etme anlamında başka kelimeler var. İbda olurdu, başka şey olurdu. Ha, beda olurdu, fatara olurdu, enşe olurdu vesaire. Ama bu lem yuhlak ifadesini insanların üretemediği, benzerini üretemedikleri, ilk defa onların meydana getirdikleri bir medeniyet olduğu hatırlatmasını da bu vesileyle program arası hatırıma geldi, söylemiş olayım dedim. Şimdi Hazreti Hud'dan söz etmiyoruz henüz. Evet. Çünkü Ad kavminden o kavmi tanımaya gayret ediyoruz. Yaşadıkları bölgeyi söyledik. Güney Arabistan dedik. Umman'la Hadramaut arası, okyanusa böyle paralel bir çizgide yaşayan Ahkaf denen kum tepeciklerinin işte eteklerinde meydana getirilmiş bir medeniyetin sahipleri bu adamlar. Ad kavmi. Şimdi bunlarla ilgili şu Ara suresinde işte başka milletlere dair verilmeyen türden bilgiler veriliyor. Evet. Bunların yaptıklarıyla alakalı. Bu din adına yapılan şeyler değiller. Yani bir anlamda medeniyet adına ihdas ettikleri, icat ettikleri ya da kendilerini belki avundurdukları bir meşguliyetlerinden söz ediyor. Gerçekten sadece bunlarla alakalı bir bilgi olduğu için özellikle programın bu yarısında bu ayetleri hatırlatmak istiyorum. Şu Ara suresinin dediğim gibi 123. ayetinden itibaren 140. ayetine kadar bu kavim anlatılıyor. Evet. Ad kavmi. O baştaki başka bazı ayetleri biraz sonra söyleyeceğim, başka başlıklarda söyleyeceğim ama bunlarla ilgili şimdi 128. 129 ve 130. ayetler, hatta 131, 132, 133, 134, 135'e kadar söylemek durumundayız. Evet. Şöyle anlatıyor Allah-u Teala bu adamları. Diyor ki Hazreti Hud önceki tebliğ esaslarını onlara sunuyor. Onların ne olduğunu bir sonraki programda aktaracağım kardeşlerime. Evet. Milleti tanıtma anlamında söylüyorum. Diyor ki Hazreti Hud bunlara. Etebnune bikulli ri'in ayeten ta'besune ve tettehidune masani'a leallekum tehludune ve idâ badaştum badaştum cebbârine فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِعُونِ وَاتَّقُوا الَّذ۪ي اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَبَن۪ينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونَ اِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَزَابَ يَوْمٍ عَظ۪يمٍ. Şimdi diyor ki onlara, اَتَبْنُونَ, yani siz şimdi şunları bina mı ediyorsunuz, şunları mı yapıyorsunuz, yani işiniz gücünüz bu mu? بِكُلِّ رِيْعٍ, her bir ri'i, ri'i tepecik demek. Evet, yamaç. Her bir tepeciğe. Her bir tepeciğe ayeten bir ayet mi bina ediyorsunuz? Te'besune. Hani onu özene bezene yapma manasına da geliyor bu te'besun. Bir oyun, eğlence aracı edinme anlamına da geliyor. Siz şimdi böyle her bulduğunuz tepeye böyle ayetler mi dikiyorsunuz? Şimdi buradaki ayet, hemen sözün burasında söylemek durumundayız. Kur'an-ı Kerim'in kelimelerinin, kavramlarının, özellikle kavramlarının önemli bir bölümü çok anlamlılık esasına sahiptir. Aynen. Biz buna Kur'an'ın vücuh yönü deriz. Evet. Acizane bu konuda çok üzerinde yıllarca uğraşıp da ürettiğim bir çalışmam var. Kur'an-ı Kerim'de çok anlamlılık diye. Mesela o kitapta ben 606 tane kelime ve kavramı inceledim. 25 tane edat inceledim. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamak istiyorsa bir adam bu kitabın bu yönünü bilmek zorundadır. Çok yönlülüğünü bilmek zorundadır. Evet, çok anlamlılığını, çok yönlülüğünü bilmek zorundadır. Çünkü her ayette, her kelime, her bulunduğu yerde aynı anlamı vermiyor. İşte burada ayet. Buyurun işte. Mesela. Yani Kur'an parçacığı manasında sıra değil. Zinhar gelmez. Zinhar değil. Hatta daha iddialı bir şey söyleyeyim. Tabii. Yani biraz zor olacak bazı kardeşlerimin bunu benimsemesi ama inanın çok çok uğraşarak vardığım bir sonuçtur. Kur'an-ı Kerim'de bu ayet kelimesi tekil olarak, çoğul olarak değil. Evet. Tekil olarak ayet kelimesi Kur'an cümleci manasında gelmez. Bu hep kelimenin kendi sözlük anlamında gelir. İşte ayet kelimesinin anlam dünyasında ne var? İşte alamet, işaret, belirti, iz, burhan, efendim mucize, efendim işaret gibi şeyleri gibi anlamları var. Demek ki her acayip tepeye şey. Bir işaret dikiyorlar. Şimdi bu adamlar bir alamet dikiyorlar. Her yani. Bir yere bir alamet. Şimdi biz bu alamet ifadesini hani medeniyeti de az buçuk tanıdığımız için belli ki bu adamlar direkleri bayağı uzatıyorlar demek ki. Her tepeye bir sembol dikiyor bu adamlar. Şimdi bu sembol işte bu sütun işi muhtemelen böyle bir duygunun sonucu. Şehrin içine yaptıkları gibi şehrin dışına tepeciklere bir külli ri'in böyle küçücük tepecik demek yani. Nerede bir tepe varsa onun üzerine bir şey dikmişler. Bir ayet dikmişler. Şimdi müfessirlerimizin bir grubu diyor ki bu ayet bir sembol. Efendim yani sıra dışı bir yapı. Fakat bir kısmı diyor ki te'besune kelimesi evet. Ayetin sonundaki fiil biraz yapmacıklığı ve sunniliği yani tabaspusu da içeriyor değil evet, mi? Evet yani böyle sanki böbürlenmeyi te'besune yani Türkçede de kullanıyoruz ya abes iş. Anladım. Abes işle meşgul olmak. Yani böyle sanki eğleniyorsunuz. Yani nedir bu çocukça yaptığınız işler yani? Evet. Acayiplikler yapıyorlar yani. Nedir yani bu? Te'besun kelimesi çok ilginç bir kelime. Şeyde de geçiyor bu. Müminun suresinde bütün insanların yaratılış amacını belirlediği bir ayette Rabbimizin. Buyuruyor ki Estağfirullah efehasibtum ennemâ halaknâküm abesen. Yani biz şimdi sizi abes olsun, laf olsun, boşuna olsun diye mi yarattık yani? Böyle mi zannediyorsunuz? Belli ki bu te'besûn kelimesi de yani abes iştigalle bir bağlantısı var. Var. Yani bu kelimeye büyük semboller dikmek, yani diyelim ki bir meydan okuma duygusuyla böyle sütunlarla haşa Firavun'un, Nemrud'un yaptığı gibi Allah'a meydan okuyan işte yapılar gibi bir anlamı olduğu gibi inşa etmek. Ki devamından anlaşıyor dünyada ebedi kalacakmış gibi bu duygu zaten abesin kendisi. Şimdi o da orada kullanılan mesaniye kelimesi de başka. Bu biraz daha yani diyelim içinde oturdukları mesken olarak kullandıkları bir mekan değil bu. Bu bir sembol işte. Hazreti Hud, Hazreti İbrahim gibi o putlarla nasıl alay ediyorsa bu da bunlarla alay ediyor. Diyor ki yani nedir bulduğunuz her tepeye bir şey dikip duruyorsunuz? Yani ne bu abeste iştigaliniz? Ama belli ki bu adamları tanıtacak o medeniyeti bizim gözümüzde canlandırabileceğimiz malzemeler böyle şeyler. Zaman zaman şeylere işte Batı'ya, Avrupa'ya falan gidiyoruz işte konferanslara sağa sola. Oralarda da görüyorum. Böyle tepelere kiliseler dikmişler yani. Böyle diyelim ki şehrin ya da yörenin en hakim yerine bir mabet dikmişler. Bir sembol dikmişler. Bir sembol yani. Yani o toprağın tapusu olsun mantığıyla herhalde öyle o duyguyla. Bizde de böyle camileri daha çok böyle vadilere yapmanın bir alemi yok. Ben daha görünür ve bu memleketin tapusu camilerdir. Ya da işte Sultanahmet'te olduğu gibi yani hakim bir şeyin Fatih'te olması dinin sembol manasında olmasının bir sakıncası yok. İçini doğru değerlerle doldurursanız. Ama bunlar belli ki oyun eğlence haline getirmişler. Lüzumsuz bir yarışın konusu etmişler. Yani çok idealist olan bir eylem değil de bir oyuncak türü bir şey herhalde. Ben valla modern medeniyetin de aynı hastalıkla yani baş başa olduğunu düşünüyorum. Amerika mesela bir tabela medeniyetidir. Bir rakam medeniyetidir. Bizde de aynısıdır. Her yüksek bulunan yere bir tabela, bir işaret, bir logo asılır. Ondan sonra bir işaret belirti olsun diye. Ve bu artık bir çılgınlığa dönüşmüştür mesela. Yani dolayısıyla belki onu modern medeniyetin bu reklamcı, afişe olmaya yatkın, ondan sonra bulduğu her yüksek noktayı pazarlamaya dönüştüren, kendini empozeye dönüştüren, kendi egosunu içinde erittiği şirketini empoze etmeye dönüştüren bir şeye dönüştürmesi de hesaba katılabilir, böyle düşünülebilir. Yani demek ki Ad kavminin bugüne yansımaları bir çeşit. Yansımaları, sendromu devam ediyor. Evet. Şimdi mesela Mecidiyeköy'e doğru bir gidin buradan. Gidin her taraf, her yüksek nokta bir alametle, bir ayetle doludur yani. Evet. Kimi ışıltılıdır, kimi döner, kimi yanar, kimi bilmem. Şimdi Firavun'un hayatında da var böyle bir şey Yusuf Bey. Hani diyor ki, ya Hamanu, ey Haman, ibnili sarhan, benim için bir kule yap, lealli eblugul esbab, yani bütün sebeplere böylece ulaşayım yani. Esbab es-semavati fe attali'a ila ilahi Musa. Yani semavatın her sebebine ulaşayım, hatta Musa'nın ilahım dediğine ulaşayım diye. Allah, yani Allah'a meydan okuma anlamında bir gösterinin de sembolü olabilir. İşte bu tavırlar mavırlar meselesi, tavırslar var yani. Evet, çok rahatsız edici. Çok itici. Görüntü gökdelenler. Yani diğer şehirlerde olanı öyle ya da böyle tolere edilebilir de. Yusuf Bey mesela Mescid-i Haram'ın yanına dikilenler böyle adamın yüreğine kor gibi oturuyor yani. Ben mesela o Zemzem tavırı geçen sene Umre'ye gitmiştim. Yani çok fevkalade rahatsız edici buldum. Çok kötü. Yani gayri ihtiyari bu ayetler aklıma geldi. Yani siz şimdi neyin yanında ne dikiyorsunuz? Yani neler oluyor? Yani bu Haman'a yaptırılan kule gibi neyin meydan okuması bu? Yani bir mesken ihtiyacı yukarı doğru değil. Oralarda arazi mi yok yani? Her yer arazi. Çok rahatsız edici buluyorum şahsen. Ama kendilerine göre bir gerekçeleri vardır. Bizim hacı veya umreci vatandaşlarımız da iyi bir fotojenik bir görüntü olsun diye Allah'ını seven orada resim çekiyor. Kabe'yi arkasına alıyor. Alıyor evet, resim çekiyor. Bir taraftan da Zemzem tavırı böyle güzel resim çekiliyorlar. Ortalık resim kaynıyor. Tavaf yaparken resim çekiliyorlar. Bu olmadı yani. Bu artık bunun şirazesi kaydı, kaydı bu işin. Kaydı. Telefon açıyor ondan sonra bak diyor falanca tavaf şavtı dönüyorum. Dönüyorum şimdi yani. Yanımda o var, bu var. Bunun muhabbetinin bir alemi yok. Yani işte çok böyle sembolik şeyler işi manasızlaştırıyor maalesef. Onlardan kurtarmak lazım. Hazreti Hud'un hatırlatması da bu. Yani nedir bu içi boş şeylerle uğraşıyorsunuz? Nedir bu abes? Ne abes meşguliyetleriniz neyin nesidir? Önce öyle diyor. Sonra da diyor ki ve tettehizûne mesâni'a leallekum tehlüdûn. Siz şimdi içinde ebedi kalacağınız ümidiyle mesani'de ediniyorsunuz. Yani mesani'ye masna'ın çoğulu görkemli binalar demek. Görkemli binalar, evet. Şatolar yani. Şimdi işin mesken saraylar, kısmı şatolar. Burada geliyor. Saraylar, şatolar. Fahrettin Razi bu mesani'ye kelimesine su kanalları manası veriyor. Hmm. Yani şimdi halbuki bu su işi daha çok Semud kavmiyle alakalı. Kayalardan arklar oluşturarak, havuzlar oluşturarak Semud zaten su sıkıntısı çeken millet anlamına geliyor. Dolayısıyla o onlarla ilişkili olması lazım bu işin. Semud kavmiyle. Bunlarla değil. Yani gerçi bunlar da neticede çöl ortamında yaşıyor. Bunların da suyla ilgili bir sorunu belki olabilir ama çok net bir gönderme yok. Ya da Roma'nın yapılarını falan görürse biliyorsunuz en yüksek yapılar Roma'da su kanallarıdır. Suları taşıdıkları o bizim Aksaray'da olduğu gibi Fatih Aksaray arasında üstten geçtiğinde hep sütunlarla yapılmıştır. Su kanallarını öyle taşıyorlar. Belki öyle bir şeydir artık bilmiyoruz. Olabilir. Ama bu ve tettehidûne mesâni'a leallekum tahludûn, sizi ebedi yaşatacaklar ümidiyle böyle görkemli binalar, şatolar yapıyorsunuz. Şimdi bu neyi getiriyor? Yani geçen programlarda Hazreti Nuh'un oğluyla konuşmasında dağa sığınırım sözünü, evet, sahte değerlere sığınmak adamı aldatır, felakete götürür demiştik. Benzer bir versiyonu bu. Yani görkemli binalar, şatolar yapmak sizin ebedi yaşamanızı sağlamayacaktır. Yani tersinden mesaj veriyor Hazreti Hud. Ebedi yaşatılacaksınız düşüncesiyle böyle masnalar yapmayın. Bu ebedi yaşama duygusu Hazreti Adem'in kıssasını anlatırken zikretmiştik. Bir iblis ihvasıdır. Evet. Hel edullüke ala şeceretil huldi. Yani ebedilik ağacı. Ebedilik ağacı. Ve mülkin la yebla, hiç sona ermeyecek bir saltanat size vaat ediyorum demişti. İşte bu aynı mantık. Aynı mantık öyle oradan geliyor. Buraya Hazreti Hud, Hazreti Adem'in öğretisinden de kendisine nakledilen bilgiyle kavmine diyor. Yani nedir bu yaptığınız şeyler? Bu ebedi hayat sevgisi insanı, yani ne yapar? İnsanı şımarık hale getirir. Ben bu insanlardaki, bundan belki toparlayıp bitireceğiz hocam. İnsanlardaki bitip tükenmez mekan aşkını bir türlü o yüzden algılayamıyorum. Yani insanın normal efendim bir mekanı olduğunda başını sokabileceği, idare edebileceği, çok böyle berbat halde olmayan, nezih, temiz, en güzel zaten süs temizliktir yani. Bu standartları koruduğunda onun haricinde efendim villalar, katlar, yatlar, büyük malikaneler, işte bu bizim dinlerinde de muhafazakarında da artık bir salgın hastalığa dönüştü. Evet, doğru. Biliyorsunuz yani bir ev yapma, evi böyle müthiş derecede dizayn etme hastalığı. Ondan sonra mekana hükmetme. Onunki biraz yüksekte, benimki daha yüksekte olacak. Ben en tepeye yapacağım. Ondan sonra ben daha iyisini yapacağım filan diye. Yani bunu anlayamıyorum. Tabii anlayacak. Suni bir ebedileşme çabasının hakikaten zavallı tezahürleri gibi. Aynen öyle. Gösteriyor kendisini. Çok doğru Yusuf Bey. İşte iblisin Adem oğluna, Adem'e vaat ettiğini Adem oğluna da vaat ediyor neticede. O vesvese akışı devam ediyor iblisin. Yani bizim milletimiz tabii, yani Müslümanlar Kur'an'ın ne demek istediğini pek anlamak istemedikleri için yani metniyle idare etmek hoşlarına gidiyor. Buraları okumuyor. Buraları okusa, bunu anlamak istese bakacak ya benim yaptığım da buna ben benziyor. Ben bunu yapıyorum tabii. Aynısı oluyor. Hümeze suresini okumuyor adam. Veylün likülli hümezetin lümeze. Ellezî cema'a mâlem ve addede. Yahsebu enne mâlehu ahlede. Aynı duygu. Aynı duygu. Malının onu ebedi yaşatacağını zannediyor. İşte bu bir felakettir diyor Hazreti Hud kavmine. Bu şımarıklık diyor ki sonunda. Ve idâ badaştum, badaştum cebbârin. Bu kadar şımarık olduğunuz zaman insanları zorla yakalayıp onlara zorbalık yapıyorsunuz. Aynen bugün anlatmıyor mu şimdi bunu? Yani kibrin katılaştırdığı kalpler. Kalpler, zengin adamlar, şımarık adamlar etrafındaki gariban insanlara hayatı zindan ediyorlar. Bu mahallede böyledir, köyde böyledir, ilçede, ilde böyledir, ülkede böyledir, dünyada böyle. Fabrikada böyledir, iş yerinde böyledir, evet, dairede böyledir filan yani. Fert bazında da böyle, millet bazında da böyle. İşte yani dünyanın filanca bir yerine huzur getireceğim diye gidip milyonlarca insanı katletmek tabii, bu şımarıklığın tabii, yani bu mal, ebedi, burası bizimdir duygusunun tabii, insana yaptırdığı felaketler. O gün öyleydi, Ad kavminin yaptığı öyleydi. Bugün de dünyanın bu emperyalist güçlerinin yapmak istediği neticede bundan başka bir şey değildir. Muhafazakar camiada da benzer hastalıklar yazık ki görünüyor. İşte istiyoruz ki bu kıssaların, bu detay dediğimiz bilgileri insanımızı yakından meşgul etsin. Ve onları helake götüren sebepler bizim hayatımızda da yer almasın diye ufak hatırlatmalar yapmaya gayret ediyoruz. Kaldığımız yerden diğer programımıza yoğun devam edeceğiz. Siz her tepeye bir ayet, bir alamet dikerek eğlenir misiniz? Böyle abesle mi iştigal edersiniz? Dünyada ebedi kalacakmışsınız gibi böyle efendim görkemli saraylar, kuleler, neyse işte evler, barklar şunlar mı yaparsınız? Tutup yakaladığınız vakit zorbalar gibi mi yakalarsınız? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Size bildiğiniz şeylerle yardım eden, size davarlar, oğullar, bağlar, ırmaklar ihsan eden Allah'tan sakının. Evet. Ben cidden üstünüze gelecek büyük bir günün azabından çekiniyorum diyor. Ben devamında hatırlatıyorum ki bir sonraki programımıza da bir çentik atmış oluyorum, bir bağlantı kurmuş oluyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olunuz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Ad kavminin alametleri bizden uzak olsun, bizden ırak olsun. İnşallah tayakkuza vesile olsun diyoruz. Hoşça kalın.